Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM serveru CNews.cz. Tento podcast vzniká 20. července 2017 a jako obvykle vás za mikrofonem zdravím já, Petr Urban, a mám tu kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači. A Lukáš si vymyslel tentokrát zase, že chce komentovat dění související s operátory. A protože to není úplně moje parketa, tak Lukáš by nám mohl udělat takový krátký úvod, co se od minule změnilo, protože zjevně tam ten vývoj prostě je. Vývoj tady je, udály se během posledních dvou týdnů dvě takové větší události, a to, že tento týden senátoři schválili novelu zákona o elektronických komunikacích, která je pro stav nebo pro situaci kolem operátorů docela klíčová, protože se jich přímo dotýká, a to tím, že se zkracuje doba přenosu telefonního čísla na 10 dnů, bude to jako maximální strop. No už dneska tam funguje limit 4 dny, ale ten je takovej, že se dodrží jenom třeba u předplacenek, kde nemáš žádný závazek, tam to probíhá rychle, ale pokud máš nějakou smlouvu, tak operátoři to zdržují, co to jde, že ty sice podáš jakoby ten tu žádost o ukončení smlouvy a přenos čísla, ale k tomu faktickému přenosu dojde až jako další měsíc, nebo třeba jako za 40 dnů a podobně, protože oni chtějí tam tě udržet co nejdýl a chtějí tu výpovědní lhůtu natáhnout, co to dá, tak teď by to mělo být těch 10 dnů, až to teda schválí i prezident, což jako snad nebude Zeman dělat problém. A ta druhá věc, taky docela zásadní, je, že budeš moci odstoupit od smlouvy, kterou máš sjednanou na dobu určitou, za jakýchkoliv změn podmínek, který ti oni mají. Doteďka to fungovalo tak, že můžeš jako odstoupit bez placení pokuty od smlouvy, která zhoršuje tvé postavení, nebo která jako je nějakým faktickým zhoršením, ale o tom, jestli to je zhoršení podmínek, tak rozhodovali sami ti operátoři. A bylo to v mnoha situacích dost takové neprůhledné, nepřehledné, takže teď se to změní tak, že opravdu při jakýkoliv změně budeš moci, protože jenom ty můžeš sám odhadnout, jestli to je pro tebe horší nebo lepší ty podmínky, tak budeš moci odstoupit, což je fajn, a může to právě trošku zvýšit tu fluktuaci, že prostě když se ti něco nebude hodit u tady toho operátora, tak přijdeš k jinému, což prostě může posílit tu konkurenci, ale nemusí, ale je fajn, že to je. A ten poslední bod, který není až tak podle mě důležitý, je, že se zvýší pokuty, který můžou operátoři, nebo my tady mluvíme o operátorech, ale jsou to jako obecně poskytovatelé elektronických služeb, takže to můžou být provozovatele nějakých satelitních televizí a podobně, ale to jako je stejná banda podvodníků možná jako ti operátoři, a jde o to, že můžou dostávat vyšší pokuty za nějaký přestupky, a nebo a nově teda může Český telekomunikační úřad jim udělovat pokuty i z určitých procent obratu, nejenom nějaký jako maximální částky absolutní, ale budou tam jako i relativní pokuty vzhledem k těm jejich obratům, což by je mělo jako víc postihnout, protože pokud tam byla třeba doteďka nějaká maximální pokuta 5 milionů korun, tak třeba pro nějakého menšího poskytovatele internetu nebo jo, tak, takovou vlastně menší firmu, tak to mohlo být likvidační, ale pro giganty jako je O2, T-Mobile, tak 5 milionů to je jako úplně nic, to je takový jako plácnutí jenom do větru. Jo, takže to zní docela pozitivně, ne, ale docela to rozbíjí takovou tu mou teorii, jak jsem minule říkal, že mám tu křišťálovou kouli a že konec operátorské lobby ve vládě neznamená, že se něco zásadně zlepší, tak vlastně tohle je zlepšení. Je to zlepšení, ale jako v praxi se nemusí nic zlepšit. Jo? A hlavně mi přijde, že ten zákon třeba nemusel být formulovaný vůbec, nebo ta novela podle mě nemusela přijít, pokud by ti operátoři se chovali férově. Vlastně všechny tady tyhle věci vznikají jenom proto, že je něco momentálně špatně. Ale kdyby oni prostě se nechovali, jak já nechci být zprostý, a nenatahovali ten proces převodu čísla, nebo chovali se jakoby protizákaznicky, tak by tady tohle vůbec nemuselo vzniknout a nemuseli teďka nadávat skrz asociaci provozovatelů mobilních sítí, která právě sdružuje ty síťové operátory, tak by nemuseli jako nadávat, že tady vláda a úřady na ně chystají takovou jako špínu a takovou jako policejní stát a podobně. To jako nemuselo vůbec vzniknout, kdyby oni se chovali férově. Jo, tak hlavně tady to není žádná špína, žádný policejní stát, že v tomhle případě. Já jako přeháním teďka, ale právě jako ta asociace byla hodně kritická vůči tady tomuhle. Tak to se dá pochopit, tak zase oni si brání to svoje, že jo, takže jako logicky, že jo. Ale já sám třeba mám bohaté zkušenosti s přenosem čísla, který trvá právě těch 40 dní a to jsem docela hodně rád, že se to zlepší. Určitě hodně lidí je teda uvázaných potom tady těma dvouletýma úvazkama, takže... Ale na druhou stranu, pokud ty dva roky někomu vypršejí, tak má samozřejmě teďka větší motivaci. Já věřím tomu, že těch 40 dní bylo tak strašidelných, že to spoustu lidí demotivovalo k tomu, aby někam odcházeli. Takže. No teď je otázka, oni třeba můžou zmrazit podmínky, nebudou je vůbec změnit a tím pádem jako ti nedají ani příležitost tu smlouvu bez pokuty ukončit. To je taková moje teorie, že... nepůjdou tady tomuhle jako vstříc, ale že jako se budou snažit ti nedat tu příležitost, jak přejít. Že teďka to zmrazají, navíc prostě stejně víme, že všichni, aspoň teda ta hlavní trojka, že ty tarify kopírují od sebe navzájem, takže stejně nebudeš mít ani moc kam přejít, teda hledat nějakému jako virtuálovi, ale uvidíme. No. To nemůžou, ne, to nejde, to neexistuje. Co neexistuje? Žádný zmražení neexistuje. Jako zmražení, oni prostě, kdyby ty podmínky nebo ty ceníky neměnili nějakou dobu, rok, dva, tak ty nemáš tu příležitost prostě tu smlouvu ukončit bez zaplacení smluvní pokuty. Pokud samozřejmě máš ten závazek nějaký. Jo, ale ve chvíli, kdy mi ten závazek vyprší, tak můžu odejít, že jo? Jo, vlastně. Jako ty můžeš odejít i tak, ale hrozí ti tam, že budeš platit tu pokutu, že jo? Která je ve výši pětiny toho zbývajícího minimálního měsíčního plnění. A jinak bychom mohli ještě připomenout, že co se týče toho odstupování od smlouvy při zhoršení podmínek, tak vlastně jsme se vrátili víceméně do stavu před rokem 2012, kdy vlastně se ty podmínky právě proměnily ve prospěch operátorů. Do té doby neplatilo, že operátoři určují sami, jestli jsou ty podmínky zhoršené, takže můžeš odstoupit od smlouvy, když je změní. No, víceméně ano. Akorát v té době, myslím, že to byl ten 2012, že snad platila ten starý zákon, kdy ta smluvní pokuta byla jako v plný výši, že to nebyla jenom ta pětina. Jo. Ale možná teďka kecám, já už teďka nevím přesně ty roky, kdy to bylo přijatý, ale možná, že to bylo takhle. No, každopádně tohle byla jedna věc, právě novela telekomunikačního zákona, ale ta druhá a možná zajímavější je, že budeme mít dva nové operátory. Tak operátory v uvozovkách, no. Aha, tak to... Ty nám tady pořád dáváš nějakou naději a pak nám jí v zápětí se bereš. Ne, já neberu naději. Já jsem psal článek někdy na jaře o tom, že nemáme vzlížet ke čtvrtému operátorovi, že ty příležitosti, jak by tady mohl přijít, že už tady byly, nikdy je nikdo nevyužil a teďka minimálně jako do roku 2019, do roku 2020, tak nehrozí, že tady čtvrtý nějaký plnohodnotný operátor bude. Vlastně to je, jako je fakt a nikdo na tom nic nezmění, protože prostě nemá tady místo vůbec. Místo na trhu má, ale nemá tady místo v éteru. Nemá tady potřebné frekvence, na kterých by mohl fungovat. No ale teď se po měsíci aukce dramatického přihazování, tak se rozdělovalo právě jedno pásmo, který je vhodný pro mobilní sítě, nebo pro rádiové sítě, abych byl přesnější. A to je pásmo 3,7 GHz, který právě jako dají se na tom postavit mobilní sítě, počítá se s tím pro 5G sítě, může na to fungovat LTEčko, ale právě ty frekvence jsou jako už dost vysoký na to, aby se jako nedali moc používat právě u těch mobilů. Nebo respektive dnešní telefony tady tohle pásmo vůbec nepodporují, takže ta síť, která se vystaví na tady tomhle, tak bude určená výhradně pro připojení domácností. Jako mají dneska všichni operátoři, všichni tři, tak mají v ceníku nějaký tarif za 500, kde můžeš mít vůči jako neomezený připojení mobilní, nebo nějaký jako s desítkami gigabajtů datového limitu. Ale je to čistě připojení, který musíš mít u modemu, nemůžeš to prostě nějakým žádným způsobem využít u toho mobilu. No a ČTU rozděloval 5 frekvenčních bloků s šířkou 40 MHz a přihlásilo se o to 6 operátorů, což takže bylo jako jasný, že se tam budou být i díky tomu stoupla cena, ta vyvolávací cena jednoho bloku byla 29 milionů, ale nakonec se to vydražilo za 203 milionů, myslím, každý blok, takže do státní pokladny přibyde miliarda. No ale každopádně, jak jsem říkal, tak bylo 5 bloků, 6 zájemců, ale nakonec si ty bloky rozdělili jenom 4 firmy A nebyl mezi nimi T-Mobile. Vůbec poprvé, kdy byla nějaká aukce ČTU a T-Mobile ostrouhal. A sám operátor to vlastně hned po té aukci nějakým způsobem zlehčoval, že ta cena se vešplhala do výšin, kdy už to pro něj nebylo ekonomicky výhodné a že to bylo jako absurdní. A vlastně, že ty frekvence ani moc nepotřebuje. Což je trošku podle mě nesmysl, protože v nějakým připomínkovým řízení, který bylo před tou aukcí a kde se dojednávaly ty konkrétní podmínky, tak T-Mobile byl takovej hlasitej kritik nebo hlasitej připomínkovač, který tam navrhoval různé věci. Mimochodem chtěl tu aukci odložit až na rok nějak jako 2020 nebo tak něco, až budou jako standardizovaný normy pro ty 5G sítě, což je jako úplná blbost. Ale prostě ostrouhal, tady tyhle frekvence nebude mít. Konkurenční O2 a Vodafone tak získali po jednom bloku. R-Telekom, nebo dneska vlastně Nordic Telekom, tak ten získal dva, což má jako nejvíc ze všech. A pak tady bude jeden nováček, je to Poda, je to ostravská firma, která ale provozuje nějaký regionální sítě založený na optice nebo Wi-Fi, tak různě po světě, nebo po světě různě po republice, ve větších městech, menších vesnicích. A takže může jako zužitkovat ty zkušenosti, které měla právě na té regionální úrovni, tak bude je moci zužitkovat na té globální nebo celorepublikový úrovni, což je zajímavý. Ale jak říkám, ty sítě nejsou vhodné pro mobily a jestli to bude mít nějaký dopad na naše drahé tarify mobilní, tak to si jako úplně nemyslím. Takže se vlastně nic nezmění. Změní se to, že budou mít možnost rychlého připojení třeba v místech, kde dneska to připojení není vůbec žádný. Kde tam máš, třeba máš nějakou jako zarušenou Wi-Fi, která je pomalá a nespolehlivá, nebo kde máš nějaký jako ADSL, který je jako hrozně pomalý a třeba ani nenaplňuje tu nějakou tu nominální rychlost a optika nebo výstavba optiky nebo kabelovky tam nehrozí, tak tady tohle je příležitost pro ně, jak dostat nějaký rychlej internet. A navíc ty podmínky aukce tak směřují k tomu, že ta výstavba musí probíhat v místech, kde bydlí méně lidí. Jsou tam takové dvě skupiny nebo dvě nějaký podmínky, jak rychle musí pokrývat a je tam ta skupina od 2000 do 5000 obyvatel. A od 5 do 10 tisíc. Není tam úplně to do těch 10 tisíc, takže úplně ty nejmenší obce, tak mají teda smůlu, ale hold, jsou malí, anebo jsou už moc malí, že vlastně na ně jako nemyslí nikdo. Ale myslím si, že to bude pozitivní, ale zase tady hrozí, podle mě, nikdo to jako nezmiňoval z žádných komentátorů, co jsem četl, co komentují telekomunikace, že ti operátoři to budou mít těžký. Oni teďka mají docela velký náklady jenom na pořízení těch frekvencí, prostě musí zaplatit 200 milionů nebo v případě Nordic Telekomu 400 milionů, ale plus ještě budou muset platit jako roční poplatky za využívání těch frekvencí, to je taky do milionů. Hlavně budou muset vybudovat infrastrukturu nějakou celonárodní, budou muset postavit vysílače, prostě to můžou být ještě jako miliardy nebo vyšší desítky či stovky milionů korun. A ta návratnost tam nemusí být nějak vysoká a hlavně už dneska tam mají konkurenci v podobě právě těch mobilních operátorů, který, jak jsem říkal, tak dneska všichni tři mají v ceníku nějaký tarif za 500, který už ti ten internet nabízí na těch jako jejich frekvencích, jako 800 MHz, 1800 nebo 2100 nebo 2600 MHz. A tady tyhle sítě mají právě tu výhodu, nemají sice tak jako velkou kapacitu, nebo protože sdílejí kapacitu s tím mobilním provozem, ale mají výhodu v tom, že už mají dneska to pokrytí vybudovaný a ti noví operátoři budou muset začít úplně od píky, takže budou to mít těžký a nedokážu si úplně fandím jim, protože jako chci tady mít tu konkurenci, nedokážu si představit, nebo dokážu si představit, že tady tenhle plán jim nevyjde, ale jako je to ve hvězdách. No. To tak oni, kdyby nakonec se nějak nedokopali ke stavění té sítě, tak o ty frekvence přijdou, ne? Jasně, no, pokud nebudou splňovat ty podmínky, ke kterým se zavázovali, nebo ty body, ke kterým se zavázali v podmínkách aukce, tak jim Český telekomunikační úřad může ty frekvence zabavit a peníze nevrátit samozřejmě. No, a tak to už zase by bylo plýtvání, že z jejich strany trošku. Bylo by to plýtvání, ale jak říkám, oni budou mít s tím vysoký náklady, ale nevím, jak moc se jim to vrátí, jak moc tady bude hlad po tom internetu a jestli budou třeba postupovat správně, jestli jako zamíří nejdřív do těch oblastí, kde ten internet jako je nejvíc potřeba, nebo nevím. Už tady vznikla právě mapka míst nebo oblastí, kde to s internetem je u nás nejhorší, kde je nejmenší konkurence nebo nejmenší rychlosti, ale ta vznikla úplně z jiného důvodu. Ta vznikla kvůli 13 miliardám z evropských dotačních fondů, který mají pokrývat nebo mají nějakým způsobem dotovat nějakou infrastrukturu nebo zlepšení infrastruktury v Česku. Takže už prostě víme, jako kde to je úplně nejhorší, ale jestli se tady ti noví operátoři tady tomuhle budou přizpůsobovat nebo ne, tak to uvidíme. Tak zase dá se předpokládat asi, že by do té aukce vůbec nešli, kdyby neměli nějaký plán. A jako plán určitě mají za sebou nějaký investory, který jim půjčili na tady tohle, ale já věřím teda, že to vybudují, ale existuje tady naděje, že vlastně ten jejich plán nebude úspěšný. Protože už prostě tady mají tu konkurenci v podobě jako O2, T-Mobile a Vodafonu. Třeba ta poda to bude mít těžký, protože vůči tady téhle konkurenci to je relativně malá firma, nebo ne relativně, je to prostě menší firma mnohem, a bude muset začít fakt úplně od nuly prakticky. Ale ten Nordic Telecom, tak ten už ty zkušenosti má, už tady provozuje právě jednu mobilní síť, která v minulosti se jmenovala UFON, ale jako do dneška pořád funguje na technologii CDMA, ale příští rok slibuju, že to převedou na LTEčko, který má vyšší spektrální efektivitu, takže tam budou moc dosáhnout vyšší rychlostí, takže už mají nějakou i základnu vysílačů vybudovanou, ale třeba pro tady tyhle frekvence těch 3,7 GHz tak budou potřebovat jako zahustit tu síť, protože tam, kde oni teďka vysílají, tak to jsou zase nízké frekvence, které mají jako daleký dosah nebo velký dosah, takže jim stačí, když to mají jako jeden vysílač na jako desítky nebo vyšší jednotky kilometrů, ale tady právě kvůli tady tomuhle tak budou potřebovat těch vysílačů mnohem víc, ale už prostě mají tady s tím zkušenosti, mají už kde stavět a můžou už třeba využít ty vysílače, které už dneska mají. A navíc vypadá to, že Nordic Telecom to bere opravdu vážně a že chce i třeba v té příští aukci, která nastane v roce 2020 nebo 2019, kdy se bude dražit pásmo 700 MHz, který dneska připadá televizím nebo televizním vysílačům, tak bude bojovat určitě i o tady tomhle a tam už má šanci, že se skutečně stane tím plnohodnotným operátorem, protože ta 700 s tím se počítá i u mobilů a když už to bude v mobilech, tak už je to jako vážná konkurence i právě pro tu naši jako velkou trojku. Tak uvidíme a nevím, jako co k tomu ještě říct. Máš ty nějaký dotaz nebo připomínku nebo něco? Asi ne, já jim fandím, ale ty frekvence jsou fakt vysoký, takže to pokrývání bude prostě náročný, to si musíme přiznat. Je tady možnost jedna, taková malá, ale myslím, že by toho mohli využít i Nordic Telecom, i ta poda, že když už tady budu mít vybudovanou tu síť s nějakým zajímavým procentem pokrytí a je ta síť určená teda hlavně pro to pokrývání domácností, takže by přinesli nějaký mobilní modem, který bude schopný přijmout tady tyhle frekvence, ale zároveň bude vysílat jako Wi-Fi a že by ty to nosil u sebe nějakou krabičku, jako hotspot, jo? Že by na jedné straně to přijímalo nějaký to LTEčko nebo nějakou technologii, přes kterou oni to budou vysílat a zároveň by to dodávalo internet do mobilu, tabletu nebo počítače, teda jako notebooku, který budeš mít u sebe. Je to sice jako blbý řešení, ale pokud by ti tam nabídli třeba neomezený internet se zajímavou rychlostí třeba za 200-300 měsíčně, tak věřím, že by to pro lidi byla alternativa. I když by s tím nemohli cestovat všude, protože třeba to pokrytí nebude velký a třeba nebude ve městech, nebo oni nemají důvod to stavit ve městech, protože tam jako nejsou ty podmínky z té aukce, tak jako nemyslej na města velký. Ale přijde mi to zajímavý třeba i na ten venkov a tak, jako uvidíme. Jo? Je tady spousta možností, jak tady toho můžou využít a doufejme teda, že budou jako chytřejší a že budou třeba chytřejší i než já a že je napadnou ještě jako jináčí způsoby. Jak tady z toho ven. Jo, prosím tě, ty jsi mluvil o hotspotech, v Černobylu mají taky hotspoty, akorát tam ty hotspoty znamená, že to je místo plný radiace, takže tam nesmíš chodit. Jo, a proč to říkáš? Nevím, mě to tak jako napadlo. V souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích je ještě některými stranami kritizováno zhoršení těch lidí, kteří provozují doma televizi, což teda já nejsem. A tam jde právě o to, že teda jakoby televizím by časem mohlo ubít to pásmo 700 MHz. Já jsem to moc jako neskoumal, jo, ale snad údajně je tady nějaká skupina naštvaných Čechů, který možná budou mít problémy s příjmem a plus teda samozřejmě to spojený s druhou vlnou digitalizace. Co k tomu řekneš? Takový je vývoj, no, bylo tady 50 let, tady bylo analogové vysílání, tak lidi vlastně mohli třeba 50 let používat jednu televizi, ale teď hold digitalizace sebou přináší vždycky jako rychlejší zestarávání technologií, bohužel. a jako je to nevyhnutelný vývoj a jako tu DVB-T2 tady přijde a lidi prostě budou muset koupit tu novou televizi nebo novej set-top box. Jako nic jiného jim nezbyde a nadávat můžu, jak chtějí. Bylo tady, tady byla jako taková lobby ze strany satelitních operátorů, kteří chtěli tu novelu nějakým způsobem změnit, protože ona se teda mimochodem, mimo to, co jsem jako zmiňoval na začátku podcastu, tak se dotýká právě i toho přechodu na tu novou normu pozemního vysílání. Tak tady tohle chtěli zrušit a jako nejradši by úplně zrušili pozemní vysílání, protože pro ně to je jako největší konkurence a hlavně to vysílání je zdarma, ale u politiků s tím nějak jako nepochodili, protože v jejich zájmu, nebo politikům by uškodilo z toho důvodu třeba do příštích voleb, kdyby jako lidem vzali bezplatný televizní vysílání, jako to by se nikdo nelajznul. Takže oni s tím souhlasili a pro lidi, až na to, že teda budou muset jako zmodernizovat svou elektroniku doma, tak se prakticky nic nezmění, protože i když těm televizím ubydou frekvence, tak se přijde na nový audio a video formáty, které jsou úspornější, efektivnější, takže do toho, respektive těch kanálů nebo těch stanic, které si vysílají dneska, tak jako by v budoucnu nemělo ubejt. Jako bude toho pořád víceméně stejně, asi i ve stejné kvalitě, jako tady žádný 4K se asi nechystá. A tak no. Jako mě osobně, já taky televizi moc nesleduju, dívám se jako maximálně na nějaký dokumenty nebo sport. Já bych jako nejradši, pokud by to bylo na mě a bylo by to hrozně nepopulární řešení, tak bych jako asi veškerý frekvence televizím i rádiím vzal a věnoval to na ty datové sítě, ale takhle by to nešlo. Protože lidi tady pořád budou řvát a jako ještě více budou řvát, až třeba tady jednou skončí analogový vysílání rádia, protože tyjo, to, až se tady přijde plně na digitál, tak budeš muset plně změnit spoustu jako přijímačů v autech, doma, v mobilech, ti FM rádia nebudou fungovat nic, tak to potom bude hlavní vlna kritiky. Tak my máme asi celkem jasný názor na tuhle problematiku. Jasný, ale jako v mém případě to je spíš jako extrémní názor, ale já bych ho jako nedokázal stejně prosadit a vím, že by to spoustu lidí naštvalo, ale jak říkám, já osobně televizi nepotřebuju nebo můžu televizi využívat nebo přijímat třeba jináčím způsobem než terestricky nebo než přes to DVB-T, než přes to pozemní vysílání. Takže tak, no. Jaký pan Burian z ODS měl proslov a... Ježiš, to bude. Tej... Vyberu takový kousek, co vlastně k tomuhle tomu zákonu nebo k té novele říká. Horší ale je, že se na novém systému DVB-T2 zatím neshodly samotné televize v České republice. Nejsilnější televize skupiny Nova odmítá přistoupit na DVB-T2 a poukazuje na snížení kvality signálu jeho dostupnosti divákům. Vzhledem k typickém profilu české a moravské krajiny se totiž budou muset pro tento systém dostavit nové vykrývače. To nevím, na základě čeho on tady tohle tvrdí a nejsem expert přes budování vysílačů, ale jako nemyslím si, že ty stanice televizní se budou pořád vysílat na stejných frekvencích, jako si vysílají dneska, akorát, že jich bude míň. Nevím, jako co tím přesně myslím. Možná, že se tam jako změní nějak modulace signálu, která třeba zhorší prostupnost přes lesy a nějaký městský zastavby, to jako nevím, nemám to spočítaný, nemám to zanalyzovaný, ale přijde mi to, moc tomu jako nevěřím, ale říkám, nejsem přes tady tohle odborník, nemám to nastudovaný, trošku jsem překvapil tady tímhle dotazem, tak jako nevím. To já jen tak úplně náhodou, že jsem tady na to narazil. Je to senátor a určitě už jsme slyšeli říkat spoustu nesmyslů v parlamentu. Nevím, jestli na to má nějaký odborný posudek, nebo jako papouškuje nějakou tu... Lobby. Ale nevím. No buď jak buď, pokud lidi přestanou sledovat televizi, tak to bude super. Třeba začnou číst knížky víc. Ne. Jo, ta televize tady vždycky nějakým způsobem, nebo video tady vždycky nějakým způsobem bude. Otázkou je, jestli budou lidi pořád jako i v budoucnu sledovat nějaký lineární vysílání, který ti připraví nějaký dramaturg a budeš tam prostě vždy před 8 hodinou, tam budeš mít ty zprávy, v 8 tam budeš mít film a všude předtím tam budou německý kriminálky nebo něco takového. Tak jestli tady tohle lidi budou pořád schopní strávit a nebo se tady přejde na nějaký nelineární vysílání z internetu, kde ty si vybereš, co chceš sledovat, kdy chceš sledovat. Což je teda ten model, který upřednostňuju já. No, já taky preferuju spíš to, že si vybírám sám pořady ke sledování, ale vůbec si netroufám hodnotit, jestli třeba klasický vysílání skriptovaný, jestli nějakým způsobem vymizí, protože podle mě pro spoustu lidí pořád je mnohem jednodušší vzít ten ovladač. Já to úplně vidím, jo. Přijdou domů, vyvalej se na gauč, jsou unavený, vezmou ovladač a něco tam běží. A je jim jedno, co to je, ale prostě se na něco dívají. Já teda sice jako nechápu, jak takhle někdo může žít, to be fair, ale zjevně to tak lidi dělají. Ale já doufám, že lidi začnou víc číst. To nehrozí, já myslím, že lidi čtou čím dál míň. Nebo oni čtou čím dál víc možná, ale nejsou to knížky. Já abych to teda upřesnil, já třeba nemám nic proti televizím nebo proti tomu, co televize produkujou. Mě jenom vadí právě ta lineárnost, že to tam má všechno nalajnovaný dopředu a že se nemůžeš na ty pořady, které tě zajímají, a třeba jako v televizích běží pořady, které mě zajímají, takže se na ně nemůžeš podívat, kde chceš. Je maximálně zpětně z nějakých archivů, ale když to chceš vidět nějak premiérově nebo to, tak prostě musíš jako počkat, až to prostě ta televize odvysílá v nějaký ten určený čas, což jako je hloupý úplně. No, to rozhodně. No, přesto doufám, že lidi budou víc číst. Třeba je to z nechutí, to sledování. Třeba víc číst CNews trošku. No, tak to hlavně, no. Nebo poslouchat CNews FM. Takže výsledkem dnešní diskuze, debaty našního podcastu, tak je to, že tady se zpřísní dohled nad operátory, přibudou dva noví operátoři, ale ve skutečnosti existuje šance, jak tady ti stávající operátoři těmhle nástrahama můžou prokličkovat a vlastně se nic nezmění. Jo. A tak aspoň nějaká trochu snaha tady je, no, tak to je pozitivní. Je tady trošku snaha, je tady naděje, ale jak říkám, je tady ta šance, že se nic nezmění. Ale doufejme, že to je jenom šance taková jako nulová. Tak jo, tak si přichystejte peníze na nový set-top box a uslyšíme se zase někdy za týden nebo přes příští týden. Tak jo, čau. Čau.